มาในระหว่างที่มีศาสนาอย่างนี้ก็แสนจะยากนะถ้าไปเกิดนะที่ไม่มีศาสนาพุทธทั้งหลายไม่มีโอกาสจะปฏิบัติธรรมจะได้บวชในศาสนาอย่างแน่นอนอันนี้เรียกว่าของหายากเราก็ได้พบแล้วนะเราจะมาบวชในธรรมะปฏิบัติธรรมเราได้พบแล้วทุกอย่างได้พบทุกอย่างแล้วขอฝากไว้เพราะฉะนั้นก็ข้อต่อไปท่านทั้งหลายถ้าตั้งใจจริงนะตัดปริพุทธอย่าไปสนใจดูหนังสืออ่านหนังสือฟิล์มอ่านหนังสือธรรมะอาตมาเมื่อสอนมาเมื่อสมัยก่อนถ้าอยู่ห้องละคนมีแค่10 คน 15 คนท่านทำต่างคนต่างทำเราก็บอกโครงการด้วยว่าเนี่ยวันนี้นั่งตั้ง1 ชั่วโมงเดิน1 ชั่วโมงแล้วเย็นสอบอารมณ์เย็นสอบอารมณ์แล้วอยู่เงียบสงบปฏิบัติธรรมเดียวผู้เดียวไม่มีใครไปคุยด้วยแล้วอาหารส่งให้ทานบางคนมาอยู่ที่เนี่ยข้าวห้องเงียบไปเลยถ้าทำถูกไม่ถูกเราก็ไม่รู้ไม่เคยออกมาเลยเนี่ยนะแล้วถ้ารู้แล้วผิดถูกเราจะรู้ไหมไม่มีครูเลยทำโดยส่งสี่ส่งห้าไปเนี่ยจะมีครูไหมไม่มีถ้าทำส่งเด็กทำตามใจตัวเองแต่จะรู้ว่าเนี่ยมันได้แค่อะไรถ้าผิดหรือถูกเราก็ไม่รู้ไม่อย่างนั้นเรียนหนังสือจะมีครูทำไมแล้วเวลาสอบเนี่ยครูก็ต้องออกข้อสอบสอบได้ตามนี้ไหมสอบได้ตามนี้ถือว่าผ่านสอบไม่ได้ตามนี้จะผ่านได้ยังไงเนี่ยบางคนไม่รู้เลยไม่รู้รู้ไม่จริงอย่างนี้ต่อมาตอนหลังเนี่ยคนมาเป็นร้อยเป็นพันแล้วจะไปมีห้องกับคนได้ยังไงที่ภาคเขาไม่พอแล้วเราต้องอยู่ญาติเยียดกันอย่างเนี้ยแต่หากว่าคนนั้นมีบุญจะญาติเยียดยังไงก็ตามครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ได้เท่านี้เองเราเอาแต่ค่ากับความดีของเราไม่ต้องไปสนใจคนอื่นใช่ไหมไม่ต้องไปห่วงคนโน้นไม่ต้องห่วงคนนี้ว่าเขาจะได้ไม่ได้ไม่ห่วงห่วงตัวเองให้มากที่สุดที่จะทำปฏิบัติธรรมเวลามันมีสำคัญไม่ยอมน้ำตอนสูงต่างใครหนอจะได้แม้แต่วินาทีเดียวให้มีประโยชน์และคุ้มค่ากว่ากันมันจะไปห่วงคนอื่นเขาห่วงตัวเองให้มากสุดแล้วเราก็ไม่กลัวใครอย่าไปสะสมอารมณ์ต้องมีสติอย่าไปเอาลมของคนอื่นมาเอามารวมกันทำให้เราเสียสมาธิทำให้เราเสียสติทำให้เราต้องน้อมเอียงไปทางข้างเขาอย่างนี้พอน้อมเอียงไปข้างเขาสมาธิเราไม่เกิดกำลังไม่พอเลยไม่เมื่อกำลังไม่พอปัญญาก็ไม่เกิดประเสริฐไม่ได้มีออกมานี้ชัดเจนก็ขอเจริญพรมาขอทุกท่านทุกรูปนามโปรดตัดปริโภคสมบูรณ์ถ้าท่านจะทำภายใน7 วันเนี่ยเลิกห่วงโน่นห่วงนี่ตัดไปเลยบางคนเนี่ยกลับมาทำกรรมฐานแม่ป่วยเราก็บอกหนูทำกรรมฐานให้แม่ฮะหนูไปก็ช่วยอะไรไม่ได้หมอเขาช่วยทางกายเราช่วยทางจิตนั่งกรรมฐานให้แม่เลยได้ไหมขอให้ตัดปริพุทธกังวลให้ได้เดี๋ยวก็นั่งกรรมฐานอีก7 วันแม่ป่วยแหละแม่หายช่วยกันได้อย่างนี้จะพ่อแม่กับลูกพ่อแม่กับลูกคนแต่คนอื่นไม่ได้หรอกมันคนละเส้นโลหิตเส้นโลหิตเดียวกันเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยมีรากไว้รากแก้วแต่ต้นอันเดียวกันรดน้ำตรงไหนมันก็ขึ้นไปช่วยไปบำรุงยอดบำรุงออกดอกให้รู้ไวก็เป็นได้อย่างนี้เป็นต้นนี่มีเหตุผลในเมื่อเป็นชินีแล้วก็ขอฝากพี่น้องทุกคนขอให้ตั้งใจปฏิบัติตัดปีโคตรกังวลและปลูกฝังตั้งศรัทธาเชื่อมั่นตั้งใจบัดนี้เป็นคนปลายถ้าคนมีอดทนมีศรัทธาจริงและสนใจจริงแล้วหนักก็เอาเบาก็สุขความรู้จะได้ดีจะได้มีปัญญาจะได้แก้ไขปัญหาได้อยู่ตรงนี้หนักไม่เอาเบาก็ไม่สุขความรู้จะดีจะมีปัญญาไหมจะแก้ไขปัญหาได้ไหมอยู่ตรงนั้นบางคนไม่เอางานเอาการเลยไม่เอาแรงจริงเนี่ยมันนั่งปฏิบัติเนี่ยรู้มีหลายประเภทจ้ะมาประเภทอย่างนั้นมาประเภทอย่างนี้บางทีบ้าบอคอแตกมาแล้วเนี่ยมาที่ทางปฏิบัติไม่อยากเลยกลับไปเลยกลับไปแล้วอย่าไปพูดให้เสียด้วยไอ้เราพูดเนี่ยปากจะฉีกเขาก็ไม่ฟังเขาจะฟังแต่เรื่องของเขาแล้วเขาจะได้อะไรได้จะมาทำไมมันเสียเวลามาเสียเวลามากนี่ขอฝากไว้คนหนึ่งปลูกฝังตั้งศรัทธาให้เชื่อมั่นให้เข้าถึงคุณพระเจ้าตนาใจด้วยการปฏิบัติธรรม ถ้าตัดบริโภคกังวลใช่ได้อย่าไปห่วงคนนอกห่วงบ้านห่วงครอบครัวเลยห่วงลูกตัดมาแค่7 วันตัดไม่ได้ตัดออกไปแล้วเราจะได้ของดีถ้าเราตัดไม่ได้แล้วเนี่ยห่วงนอกห่วงลูกนั่งกำหนดจิตไม่ได้ถ้าทำมาที่เรียกว่ากำหนดจิตบางคนไม่รู้ไอ้กำหนดยังไงตัวกำหนดก็คือเอาสติยัดไปที่จิตเรียกว่ากำหนดจิตให้ดีทำจิตให้มีปัญญาให้แก้ไขปัญหาจงได้ออกมาตรงนี้ชัดเจนเทสมาลุงก่อนเราจะพูดเรื่องกำหนดจิตจะไม่บอกว่ามีสติเลยมาตอนนี้พูดตัวต้องมีสติอยู่ที่จิตจะยืนหนอ5 ครั้งแต่จดอาตมาไปได้ไม่จากหลวงพ่อเขียนยืนหนอ5 ครั้งที่เราคอหักนี่ยาจีริปีเลยตอนที่คอหักทับไปเนี่ยยาประสบการณ์ด้วยตัวเองหายใจยังสะดือได้แล้วสติรู้ทีริปีนอกนั้นตัวตายหมดแล้วไม่รู้สึกมืออยู่ที่ไหนแขนอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ตาก็มองไม่เห็นหูก็ตึงเลยแต่สติรู้ทุกอริบทอยู่ที่นิ่งไปจนต้องให้กำหนดคิดตรงนี้จดตรงนี้ตรงนี้ชัดเจนมากตำนักเหมือนเขาไม่สอนอย่างนี้เขาให้คิดที่หัวแต่เท่าที่จริงอยู่นิ่งไปหายใจยาวๆตั้งสติหายใจให้ลึกๆแล้วมีสติลมหายใจเข้าออกตลอดรายการรับรองได้ผลแน่นอนเราเนี่ยฟื้นคืนมาได้เขาอย่างนี้เราเลยนี่หายใจได้แน่นอนไม่มีปัญหาอื่นแต่เราไม่ฝึกมาเลยเนี่ยจะรู้ได้ยังไงจะทำได้ไหมถ้าพระราชสมาบัติได้จะรู้ว่าหายใจสะดือได้แน่นอนแล้วข่าวนิโรธสมาบัติหายใจทางไหนไม่หายใจทางสมองหายใจทางเช่นโลหิตนี่ต่อมาตามเหือเนี่ยมันจะถ่ายเทไปเองด้วยลมละเอียดมากลมละเอียดมากคือยาเนี่ยเนี่ยเราไม่รู้เนี่ยเอากล้องส่งดูถึงจะรู้ว่ามีรูเนี่ยในตัวเรามีรูหมดเถื่อออกตามรูเนี่ยมันไม่ใช่ออกซึมมาจำภายพื้นหนังมันมีรูรูเล็กมากคือมองไม่เห็นด้วยสายตาเนี่ยเขาเรียกนิโรธธรรมบัตรเอาไปฝังดินยังไม่ตายยังมีหลายองค์ท่านในประเทศไทยอยู่ในป่าคราวนิโรธธรรมบัตรคือไม่หายใจทั้งสมองแต่ก็น้อยมากแต่หัวใจยังเต้นยังเต้นน้อยมากทำไมเจ้งก็ต้องตายแต่ลมหายใจจะออกมาทางเส้นลมเส้นหนังผิวหนังอันนี้เรียกว่านิโรธธรรมบัติอันนี้มีความสำคัญตรงนั้นสำหรับนักปฏิบัติกรรมฐานเพราะฉะนั้นจะมาพูดในหลักเกณฑ์โดยฝังตั้งแต่ท้ายท่านเชื่อมั่นลงคุณในประสิทธิ์รัตนากายแล้วจะได้ปฏิบัติธรรมต่อไปด้วยความต่อสู้ด้วยศรัทธาโดยศรัทธาให้เชื่อมั่นเราไม่ขึ้นปลดความทุกข์ออกจากใจใช่ปลดเอาความทุกข์ออกจากใจใช่โกรธแล้วก็ปลดไม่ได้ปลดให้ออกเปลี่ยนนิสัยใช่ตามเขาอย่าเอาแต่นิสัยตัวมาใช้ปลดไม่ออกก็เปลี่ยนไม่ได้ปรับตัวให้เท่ากับเขาอย่าปรับอากาศเลยพอปรับได้ไหมปรับไม่ได้ลงให้ตกเรื่องอนิจจังทุกขังในตาคนเราเป็นอย่างนี้แหละหนออนิจจังไม่เที่ยงมันมีแต่ความทุกข์ทุกขังแก้ทุกข์ได้แล้วจะเป็นอนัตตาในเรื่องของพระไตรลักษณ์พระไตรลักษณ์ปลงเลยปรับก็แล้วเปลี่ยนก็แล้วไม่ได้สักทีก็ต้องปลงแต่มันตอกไปอนิจจังทุกขังในตาให้ชัดเจนต่อไปถึงจะได้ต้องปลูกศรัทธาตอนนี้เป็นข้อแรกถ้าเราไม่มีศรัทธาเลิกไปก็หยุดได้ไม่ได้ผลก็ไม่มีศรัทธาไม่มีความเชื่อและไม่มีความพอใจในระคุณพระศรีรัตนตรัยถ้าเราจะได้อะไรหรือก็ขอเจริญพรของดีได้ยากมากของชั่วง่ายจะตายไปของดีต้องยากมากไม่ง่ายคนเราก็ดีหมดทุกคนเราดีเนี่ยมันไม่เหมือนกันมันก็มีของดีด้วยกันทุกคนแต่ดีมากดีน้อยเสียมากเสียน้อยไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราปลูกฝังตั้งศรัทธาเชื่อมั่นแล้วการปฏิบัติธรรมของท่านจะได้ผลอานิสงส์ของความมุ่งมั่นปรารถนาปฏิบัติอะไรหรือเจริญสติปัฏฐานสิให้มีสติทุกอริบทจะยืนหรือจะเดินจะนั่งนอนเหลียวซ้ายแลขวาคู่เหยียดขามีสติไว้มีสติไว้ได้ในเรียกว่ากายานุปัสสนาปัฏฐานกายจะยืนจะเดินนั่งนอนเอาสติยัดไปให้ได้เรียกกำหนดจิตกำหนดจิตนี่แปลว่าให้ต้องมีสติอยู่ที่จิตแปลอย่างนั้นบางคนบอกกำหนดจิตเอ๊ะกำหนดยังไงไม่รู้เรื่อง อาจารย์จะได้อะไรหรือจะไม่ได้เลยเดินยังขอฝากไว้ที่กำหนดจิตที่ตั้งสติไว้เวทนารูปัฏฐานทำให้ถึงกองทุกข์ถ้าเข้าถึงทุกข์ไม่ได้แล้วท่านจะไม่รู้ว่าตัวทุกข์คืออะไรมันยากลำบากมันทุกข์แล้วถึงท่านน้ำตาจะหล่นเลยนะน้ำตาไหลเลยสุขก็ดีทุกข์ก็ดีอุเบกขาเวทนาเวทนาไม่มีตัวตนแล้วก็ไม่เกิดเองโดยธรรมชาติเราจะนั่งคือข้างคือโหนมันก็ต้องเกิดทุกเวทนาทั้งแสดงว่าโลกหรือโลกมนุษย์นี่มีแต่ความทุกข์หาความสุขได้ยากมากเรามานั่งกรรมฐานนี่จะรู้ว่าทุกตัวนี้เป็นอย่างไรแล้วไปทุกตัวอื่นที่ทุกในครอบครัวจะเรื่องเล็กไปเลยเราแก้ได้เลยทุกเพราะเราได้ประสบทุกแล้วคือปวดเวทนาสุขก็ต้องกำหนดทุกก็กำหนดไม่สุขไม่ทุกข์เวทนาเวทนาจิตก็ลองล่องลอยออกไปไปคิดโน่นไปเกาะโน่นอะไรต่ออะไรมากมายครับปรับเปลี่ยนกันไปเหมือนพวงมาลัยไม่มีที่แขวนเลยเราต้องกำหนดว่ารู้หนอรู้หนอที่ริ้นปีนเรียกว่าเวทนาจิตตานุปัฏฐานวิปัสสนาข้อที่3จิตธรรมชาติต้องคิดอ่านอารมณ์รับรู้อารมณ์มันได้เป็นเวลานานมันเทียบไปชุดเฉียงมันอยู่ตรงนี้มันจะว่านั่งแล้วไปเห็นพระพุทธเจ้าเห็นโน่นที่นี่มันคนละเรื่องกันอย่าไปนั่งไปเห็นที่อะไรนั่งเห็นตัวเองตามตัวให้ออกบอกตัวให้ได้ใช้ตัวให้เป็นนั่งต้องการจะรู้อารมณ์ของเราว่าดีชั่วกับการใดไม่ใช่นั่งไปเห็นคนอื่นนั่งไปเห็นชาติปันเหนือปันใต้เขามีมากแล้วเขาจะให้เรายังไงเห็นจริงก็ถูกต้องเห็นว่าบ้านไม่มีเงินทองมันไม่มีเงินทองเยอะแต่เขาไม่ได้ให้เราแล้วจะไปคิดทำไมต้องนั่งเห็นตัวเราว่าเราเนี่ยมันดีหรือชั่วทำมาแล้วมีประโยชน์ไหมได้กำไรชีวิตไหมต้องการตรงนี้เนี่ยต้องการตรงนี้ไม่ต้องการไปดูทรัพย์ของใครต้องการอยากได้ทรัพย์สมบัติของเขาหรือทำมาใจของเราทำไปเลยนะเอาไม่ได้เอาไม่ได้ไม่ใช่ของเราถ้าของเราเอามาเลยรักษาไว้ได้เอามาใจของเราแล้วทรัพย์เป็นอสรพิษเป็นงูเห่ากัดตายเลยนะฆ่ากันตายด้วยทรัพย์สมบัติอันนี้เรื่องจริงในชีวิตนี้ถ้าใครไม่เชื่อก็ลองปฏิบัติดูถึงจะรู้ได้ความดีเป็นศัตรูชีวิตเงินทองเป็นอสรพิษกัดเราแน่นอนถ้ามาแข็งเรายามาไว้ไม่ได้มันเป็นอันตรายต่อชีวิตเราเหลือเกินเพราะฉะนั้นทรัพย์สมบัติเนี่ยเอาแต่ทรัพย์ของเราทรัพย์ชื่อเสียงความรักทรัพย์คือคุณสมบัติชื่อเสียงคนไว้ใจพูดจริงทำจริงและความรักไปไหนมีแต่คนเมตตาปราณีเอื้อเพื่อกันหรือที่อยู่นี่คือกรรมฐานทั้งหมดเอาแค่นี้ก่อนมาต่อไปจะไปสวรรค์นิพพานนี่ไปญาณที่6เอาแค่นี้ยังทำไม่ได้แล้วจะไปญาณที่6แล้วที่เขานั่งในกรุงเทพได้ญาณที่6แล้วได้คอร์สไม่ใช่คอร์สได้สติสัมปชัญญะให้มีตัวปัญญาแก้ไขปัญหาเอาทุกข์ก่อนถึงจะถูกต้องธรรมานุปัฏฐานปฏิปทาก็ดีสิทำเป็นกุศลอกุศลกุศลกรรมคือทางทั่วกุศลกรรมคือความดีมันจะเกิดขึ้นกับตัวเราพฤติกรรมปัจจานเรียกว่าธรรมานุปัฏฐานเป็นปัจจานเราก็กำหนดอยากรู้ก็กำหนดรู้หนอให้ใจยาวเดี๋ยวรู้เลยว่ากุศลหรืออกุศลที่เราทำนี่ชั่วหรือดีมันจะบอกเราทันทีเลยสติบอกถ้าสติปัญญาบอกเราเองแล้วไม่ต้องไปหาหมอดูเขาบอกแล้วของจริงเราไปหาหมอดูเนี่ยของไม่จริงไปหาเจ้าข้าวตรงและของจริงของจริงคือตัวเราเป็นคนสนใจในความดีอันนี้ของจริงก็เกิดขึ้นกับตัวท่านเองโดยเฉพาะไม่งั้นท่านมันจะไม่ได้อะไรเลยนะจะไม่ได้อะไรเลยที่เหลืออยู่มีแต่ความดีความชั่วมั่วใบมุกหาความสุขสังคมแล้วเราจะได้อะไรนะเพราะฉะนั้นการเจริญกรรมฐานมีสี่กายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตปัฏฐานจิตตามปัจฉนาติปัฏฐานจิตไม่มีตัวตนมือคลำไม่ได้เกิดทางอายนาธาตุอินทรีย์ที่จะต้องทำให้มันเกิดขึ้นไม่ต้องไปอธิบายว่าเนี่ยอินทรีย์อยู่ตรงนี้อินทรีย์ที่สองทวารหกมาต่ออธิบายท่านจะต้องรู้เองแน่นอนตาหูจมูกลิ้นกายใจมันจะเกิดขึ้นด้วยการกำหนดจิตของท่านเองโดยเฉพาะให้รู้เองไม่ใช่จะไปบอกให้รู้ไปบอกแค่รู้อย่างนี้ก็เป็นการรู้จองต้องให้รู้เองโดยปัจจตังอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามอะไรเป็นขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะเกิดขึ้นในธาตุเหลือสองรูปกับนามเท่านั้นจะเกิดชัดเจนมากไม่งั้นท่านจะไม่รู้อะไรเลยนะ จะไม่รู้อะไรนี่เรียกว่าเจริญสติปัฏฐานสี่เป็นทางสายเอกของพระพุทธเจ้าที่สอนมาเป็นเวลานานแล้วถ้าใครอยากเดินทางสายเอกและก็ง่ายง่ายให้มีสติทั้งปัญญาจะได้ทำจัดความชั่วจัดตัวได้สมปรารถนาทุกประการเป็นการสะสมบุญนำความสุขมาให้สมปรารถนาอันนี้ก็ขอฝากในด้านวิชาการไว้ก่อนเดี๋ยวจะสาธิตให้ท่านดูว่าเราเดินยังไงเราจะนั่งกันยังไงจะได้ลมปราณลมหายใจอัจฉาสะปัจฉาสะคืออะไรบางทีไม่รู้อัจฉาสะปัจฉาสะคือให้ใจเข้ายาวแล้วให้ใจออกก็ส่งกระแสไปทางอารมณ์หายใจอย่างเรียกอัจฉาสะปัจฉาสะอาจจะส่งไปยังให้ใจเข้าก่อนก็ส่งต่อไปให้ใจออกไปแผ่ไม่ตาไปหาลูกถึงแน่นอนอย่างนี้อัจฉาสะปัจฉาสะบางคนบอกอัจฉาสะปัจฉาไอ้อะไรเพราะไม่ได้ปฏิบัติกรรมฐานจะรู้หรือให้ใจเข้าคืออัจฉาสะปัจฉาสะหายใจออกออกไปเนี่ยออกไปเลยโน่นไปหาลูกอเมริกาเนี่ยถึงแน่นอนกำลังส่งพอไหมถ้ากำลังจิตท่านพอแล้วท่านจะถึงลูกเลยท่านจะรู้ว่าลูกท่านอ่ะกำลังดูดีกูดีไหมลูกท่านจะเกลือกระเสมไหมเดี๋ยวมันจะย้อนกลับมาบอกด้วยการหายใจเข้ากลับไปหายใจออกเนี่ยส่งกระแสหายใจเข้าเนี่ยมาบอกแล้วนะเห็นหนอยืนหนอห้าครั้งอัตโนมัติเลยไม่จะบอกเห็นหนอที่สักลงตาเท้าตาเท้าที่สักเห็นพับแล้วมันจะกลับเข้ามาหาเราตอนเราหายใจเข้าหายใจเข้าเนี่ยรู้แน่นอนเลยหายใจออกไม่รู้หรอกนะเคล็ดลับเคล็ดลับธรรมสภาไปพิมพ์ขายซะเยอะเลยเนี่ยเคล็ดลับของพ่อพระอภิวันแก้ปัญหาพิมพ์เล่นไปเลยเลยขายดีเห็นไหมขายอยู่ขายอยู่ของเราไม่พิมพ์เราไม่สงวนเรื่องเศรษฐกิจความดีอย่าไปสงวนเรื่องเกษตรนะหายเข้าไปนะจะเจอนะแต่ความอะไรที่จะต้องสงวนเรื่องเกษตรนะความชั่วควรเสงี่ยมมันจะเผ็ดอย่าไปให้ใครเขาหน่อยให้มันเสียหายต้องหัวเรียกกระสิทธิ์หน่อยไหมบางคนเนี่ยพิมพ์หนังสือดีๆเนี่ยเอาไปพิมพ์ไปฟ้องศาลเลยเราสงวนเรียกกระสิทธิ์ความดีอย่าไปชังหวนเลยแต่ใจเขาเป็นคนดีเหมือนเราเข้าใจไหมคะแต่ความชั่วของเราเนี่ยสงวนไว้ยาวออกไปเผยแผ่เลยแค่ขยายมันจะเร็วมากกว่านี้เก็บฝังไปเลยมันหายไปซะเลยด้วยความชั่วเกิดขึ้นแต่อยู่ให้มันดับไปในความชั่วเอาความดีเกิดขึ้นใหม่ดีกว่าเราคงไม่เคยสงวนนี่ประสิทธิ์แต่ความชั่วของเรามันมีเยอะสงวนถ้ายาวไปใช้เอาไปใช้ยกคอหักแขนหักขาหักตายยังไม่รับรู้เลยเราสงวนที่ความชั่วไม่ควรจะไปเผยแพร่ได้ขยายธรรมสภาเอาไปพิมพ์เคล็ดลับในการปฏิบัติธรรมเอาไปเยอะๆเลยเอาไปเป็นเล่มไปเลยเลยจัดเทปเอาไปพิมพ์ขายรวยธรรมสภาขอฝากไว้แล้วก็โปรดพิมพ์ความดีตั้งแต่ปัจจุบันต้นไปและการมาปฏิบัติกรรมฐานครั้งนี้เนี่ยก็ขอให้ตั้งใจแล้วผลงานก็จะเกิดขึ้นในตัวเองแล้วก็เสร็จมันไม่ต้องรับข้าวกันนะไม่ต้องรับต่ออดทนให้ได้อาตมารับข้าวฉันข้าวลงไปฉันด้วยหลวงพ่อไม่ฉันอย่าฉันหลวงพ่อไม่นอนอย่านอนเอาให้ได้ทำไมได้ไหมครับเข้าใจไหมเดี๋ยวสุดท้ายนี้เดี๋ยวจะสาธิตให้ดูต่อไปขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้กินน้อยนอนน้อยทำความเพียรให้มากตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปการปฏิบัติธรรมของท่านจะได้รับผลอานิสงส์สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการหรือการตัดปีโทษและต้องการเข้าถึงแก่นแท้คือลักษณะการจะรู้ว่าความเกิดต่อปีนี้แก่ใจยากมากลำบากเหลือเกินอย่างที่กล่าวแล้วขอทุกท่านจงเข้าถึงธรรมในพระพุทธศาสนาคือแก่นแท้ขอท่านจงเจริญในธรรมทั้งมาปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอทุกท่านจงเจริญด้วยอายุวันหน้าสุขภาระปฏิภาณธนาสารสมบัติและเคยสิ่งเป็นการได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาด้วยการท่องรูปทรงนามณโอกาสบัดนี้เชิญขอเจริญพรทุกท่านแผ่เมตตากระพริบแล้วไม่รู้อะไรเลยไม่มีหัวขลังหนังสือในพระไตรปิฎกจะรู้อัจฉาสะปัจฉาสะจ วกนี้โลกสมบัติพระสมบัติต้องรู้อย่างเขาไปบอกอาชาชาประชาชาเขาบอกว่าเขาทำสมบัติได้แล้วไม่เชื่อตอบไม่ได้เลยอาชาชาเลยให้ใจเข้าเห็นว่าน้ำโมพุทธยะยะธามุกโมนะยะธาปุกโมนะให้ใจน้ำโมพุทธยะยาวไปถึงเลยอาชาชาประชาชาบางคนไม่รู้เลยให้ใจเข้าใจออกคือว่าคาถาเนี่ยมันเป็นบทภาวนาไม่สิบตัวหายใจเรายาวเข้าว่าให้มันได้สิบตัวถอยหลังมาหายใจออกว่าเดินหน้าเลยถ้าส่งกระแสจิตไปหลับตาหายใจออกไปเนี่ยถึงโน่นเลยเมตตาแล้วหายใจเข้าปัสสาวะเข้ามามันจะรู้เลยว่าลูกอยู่สบายไหมตรงนี้ไม่เคยรู้เลยไม่ได้เคยปฏิบัติไม่ได้จึงไม่บอกก็ไม่เคยประโยชน์เยอะจะไปมูแต่ไอ้จูต้องหมูส่งให้ลูกส่งให้ผัวเลยไม่ได้เลยจึงไม่ให้รู้จำไว้ว่าคนปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาอยากไม่ให้รู้แหละให้โง่อยากเรียนรู้ทำยิ่งขันหกอยากทำถูกทำเด็กเรียนควายเรียนควายเนี่ยต้องทำเป็นคนโง่แบบเต็มตัวเป็นใหญ่เข้าใจไหมเด็กเลี้ยงควายมันโง่ไอ้ควายไม่โง่ไอ้ควายไอ้ด่าเขาควายเคยขึ้นโรงศาลกับใครไหมควายเคยไปฟ้องใครไหมควายไปทะเลาะกับใครไหมไอ้ควายแต่ยังดีกว่าไอ้คนที่มันทะเลาะกันหาเรื่องกันไม่เข้าหรือนี่อยากเรียนรู้ทำยิ่งขนุกจับทำถูกคำเด็กเลี้ยงควายควายอ่ะคนเด็กเรียนควายมันรู้เรื่องอะไรไหมเราไปเดินหลังควายแล้วเฮฮาสนุกไม่มีทุกข์กับใครเลยเคยคนเรียนควายอาชาสับอาชาสับทำกรรมฐานได้จะทายออกเลยว่าไอเด็กเรียนควายคือมันจะปฏิบัติไปยานที่หกยานที่เจ็ดอะไรกันตรงนี้ยังทำไม่ได้นี่พระญาติของหลวงพ่อดำที่ชีดำพองเราจึงไปสร้างขนแก่นให้เกิดประโยชน์พอหลวงพ่อดำหลวงพ่อดำมองนี้ให้กรรมฐานพระเจ้าตักสินถ้าโยมผู้ชายถามว่าได้กรรมฐานจะใครพ่อตอบว่าอุปชาทำอุปชาไม่ให้ใครจะให้เจช้าโลมานะคะทันตาตะโตตะโตทันตานะคะลุมาเจช้าเนี่ยเห็นไหมเบื้องตามออกไปถึงไปเบื้องบนไปเท้าขึ้นมาอาตมาก็จะทำได้10ปีนะคลำไม่ถูกว่าเรื่องอะไรเราไปนั่งเจริญสติปัฏฐานสี่เอ๊ะยืนหนอสามครั้งเราเคยใช่ไหมหลวงพ่อในตาหลวงพ่อดำคือคนแก่คือให้กรรมฐานพระเจ้าคุณชนบุรีแล้วก็ต้องเดินทางไปถึงเพชรบุรีที่ไปบวชไปจอดมาแล้วเดินทางไปถ้ำประกรณ์ที่ธรรมราชที่พระเจ้าตากสินแต่สำเร็จเป็นประหลาดจอดมาแล้วอยู่ที่นี่พยามหากษัตริย์ศึกจากพระเจ้าสุรศรีผู้คุณพยองก็อยู่ที่วัดถ้าไปเก็บมาหมดแล้วนะแต่ก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยถ้ามีพิหารห่อเหินในอากาศดำดินได้ก็ไม่พ้นกฎแห่งกรรมมีฟ้าหรือเหนือฟ้าหรือเนี้ยกฎแห่งกรรมการที่สร้างกรรมและก็รับกรรมไม่ในอดีตเท่ากรรมฐานเนี่ยพอนั่งทำในกรรมฐานจะคอหักไม่หักจะต้องตายอาสาสาปัสสาสาไม่รู้นะลมหายใจมีอำนาจนะธาตุลมนะเข้าใจไหมธาตุลมนี่เพชรบูรณ์พังเลยเห็นไหมธาตุน้ำก็แรงถึงกับบ้านพังธาตุดินคือเผาไฟระเบิดแล้วก็ไปดินไหวตายไหมดินน้ำไฟลมแรงหมดอยู่ที่ตัวเราแต่เราจะได้จากการเจริญกรรมฐานทำให้พลังสูงอาสาสาหายใจเข้ายาวยาวแล้วทำไมนะให้ใจออกยาวก็แผ่เมตตาไปให้ลูกถึงเมตตาได้ถ้าให้ใจสงสารแผ่ไม่ออกตกปากกระบอกเพิ่มยิงตกปากกระบอกหมดเข้าใจไหมนี่ไม่ได้เลยมีใครสอนเลยนะทุ่งอ้อเข้าใจไหมเนี่ยนะให้ใจเข้าลงยาวอัดช้าๆอัดลมให้ใจอย่าดูจมูกอัดเข้ามาปัดออกปัดช้าๆให้ใจยาวๆให้แผ่เมตตา ถึงสิงคโปร์ได้เข้าใจไหมเนี่ยบางคนไม่รู้เลยนะเนี่ยอาสาสะโยมชนีจำไหมโยมชนีทออาสาสะปัญชะแต่โดยไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนเราไปเข้าในตลาดเขาไม่ได้ขีดป้ายไว้เวลาบอกเนี่ยร้านเนี่ยขายทองก็ได้รู้แล้วอ๋อจริงเราผ่านมาแล้วเข้าใจไหมอาสาสะปัญชะมันอยู่ในนิโรธธรรมบัตรนี่เคยจะรู้แต่เราทำได้ไหมอัดลมให้ใจเข้าแล้วก็ปัดแล้วออกไปไปถึงลูกถึงครอบครัวถ้าเราอัดพระศาสนาได้ยาวสมาธิยาวและหายใจยาวได้แต่สมาธิไม่มีหายใจยาวไม่ได้มันจะขาดใจตายเข้าใจไหมมันจะขาดใจตายเพราะความรู้ไม่จริงเลยเราพูดมาตั้งนานเลยเลยที่เจ็ดพูดก็อะไรเขาทำไม่ได้บอกยังไงก็ไม่เชื่อเพราะเราปฏิบัติกรรมฐานได้พูดได้รู้เรื่องหมดยอมโทนีจะปัดนิ่งโง่เราไม่รู้อะไรทั้งหมดพอปฏิบัติทำแล้วเกิดความฉลาดเกิดความเฉลียวรวบรวมไว้ข้อมูลในคอมพิวเตอร์พอมีพูดไปแล้วมันจะพอดออกมาแก้เลยแต่ยอมโทนีแก้ปัญหามาได้ไม่ใช่คนอื่นแก้ปัญญาในตัวแก้ของเราเองแล้วเราก็ต้องร้องไห้ผ่านความเสียใจอย่างน่าใจหายจะมาพบความสุขในชีวิตในบ้านเกิดต้องลำบากมาตั้งแต่เป็นสาวเป็นแช่แล้วลำบากที่สุดต้องร้องไห้กินข้าวน้ำตามาไม่เว้นแต่ละวันเวลาที่ผ่านมาเวลามาพบความสุขในนี่แหละจำไว้เลยความสุขได้มาจากความทุกข์แท้ๆหลังแรงแค้นทั้งรักทั้งแค้นทั้งแน่ในช่วงมามากมายหนักหน่วงในหัวใจแล้วกลับร่างกายอยู่ยากนั้นไม่ยามแก่เป็นสาวต้องผ่านทุกมาดีตอนแก่จะไม่แย่ตอนตายถ้าตอนต้นดีแล้วมาเสียตอนแก่มันจะแย่ตอนตายมันจะเท่งถึงเข้าใจคำนี้ไหมทำไม่ได้ความสุขจริงได้มาจากความทุกถ้าใครเนี่ยเป็นสาวเป็นแช่เนี่ยจะเจริญรุ่งเรืองมาระวังตอนแก่จะแย่ตอนตายจะเท่งถึงตายไม่รู้ตัวรู้สิแม่วันนี้ดาทำกูไรลืมเนี่ยเป็นให้หลำเตี่ยเป็นให้หลำเนาะนอนอยู่ตรงวัดแท้เห็นไหมเดี๋ยวเอากฎแห่งกรรมมาดูแลรู้เรื่องวันที่สองให้เรามาแวะหันจะไปหาลูกที่ตุลาเป็นนำมาพลิกปากก็เบี้ยวตาก็แหกไม่น่าดูเลยมาตอนหลังเนี่ยจำไม่ได้เนี่ยมือหงิกอย่างนี้หยิบไปแล้วไม่ได้เลยเขาต้องปองข้าวแล้วขาก็เกยไปเกยมามาที่วัดนี้มาวันที่สามจำได้ที่สามพุทธภา2543ร้องไห้ยังเสียสวดมนต์ไปแล้วบอกวิธีนั่งสมาธิพอไปถึงจังหวัดแพร่โรงงานทำไอ้เครื่องเฟอร์นิเจอร์เขาอี้หวายส่งไม่ทันส่งไปถึงเมืองนอกส่งไปถึงประเทศลาวประเทศไหนที่ไหนก็ไปส่งสวดภาวมาตาแล้วนั่งสมาธิปากก็เบี้ยวตาก็แหกเวลานอนเนี่ยน่ากลัวมากหลับตาไม่ลงหลับตาไม่ลงตาแหกแล้วปากก็เบี้ยวกินหน้าก็ไหลออกทางนี้หายเลยใช่ไหมหมดเว้นหมดกรรมเอาไปสวดมนต์เข้านั่งสมาธิเข้าหายวันหายคืนสวดภาวมาตาแล้วครับโรงงานขายดิบขายดีส่งออกตลอดแล้วก็พิมพ์หนังสือแก่คนมาขอบอกเนี่ยวันนี้ดาหาได้ยังไงบอกว่าหายาได้จากหลวงพ่อวันสวรรค์สามีก็บอกว่าพามาที่จังหวัดแพร่แล้วก็สวดมนต์ผัวก็สวดมนต์ทั่วทั้งสองแรงโลกเองชาติชาวจุฬาได้หมดเลยเดี๋ยววันที่สองนี่จะไปหาลูกมาบอกเอากฎแห่งกรรมมาลงเงื่อนที่ปกอาจารย์จะบุญเลิศที่ไปฟาดช้อนขาขาดเลยเนี่ยเมียหนีเลยทิ้งลูกไว้ให้สวดตาของมากาตลอดหัวใจไม่แพ้ปลูกลำไย20ไร่เต็มที่คนง่อยคนพิการปลูกลำไยทำรถส่งวันเชิญมามาโชว์ตัวแล้วบอกเขียนกฎแห่งกรรมมาเลยลงเล่มที่ปกเนี่ยมีตัวตนมีบ้านโทรศัพท์มีอยู่บ้านเดิมบ้านนั่งบวชอยู่ตรงนี้ไม่แหละจำไม่เลยแก้กรรมฐานไม่ใช่ตัดกรรมไม่ใช่ตัด